Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a minimálbér után nem kell adót fizetni. Eltöröltük a középső adókulcsot. Eltöröltük az egységes egészségügyi hozzájárulást. Alacsonyabb lett az általános forgalmi adó. Nem tudnak mondani olyan adófajtát, ahol ne csökkentek volna az adók. Megígértük, megtettük. Szavazzon ön is az 5 éves adócsökkentési programra. Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság e hét csütörtöki adása. Mindenkit szeretettel köszöntök. Újra hadd hívjam fel a figyelmeteket azokra a telefonszámotokra, amelyekkel interaktívabbá és egyre-egyre interaktívabbá tehetitek ezt a műsort. Úgy, mint 06303030881, ez az alapdíjas SMS, 2234881, ez pedig az alapdíjas telefon, úgyhogy ezeken hívhattok minket, hogyha egyáltalán bírtok. Azt javaslom, hogy mindenki próbáljon meg fedett helyre húzódni, nem csak azért, mert ott lehet rendesen rádiózni, meg rendesen SMS-t kezelni, anélkül, hogy az ember az ég rászakadna. Az ég, amit ugyebár jó erőt teljesen feltöltöttünk széndioksziddal annak érdekében, hogy az egyre melegebb, annak jegyében pedig az élettől, hogy is mondjam, jóformán egyre idegenebbé váljék, hanem azért is, mert a ti személyes biztonságotok kívánja meg. Ezt tekintettel, hogy nagyon-nagyon nagy hisztériakeltés zajlik a magyar média különböző periférikus és központi forrásaiból, legalábbis arra vonatkozóan, hogy ma este nagyobb vihar lesz, mint amilyen augusztus 20-án volt. De hát, hogy ismerül fel egyáltalán ez az összevetés? Tehát, ha létezne még olyan fogalom, hogy időjárás, akkor nem is lehetne beszélni arról, hogy nagyobb vihar januárban, mint augusztusban? Tehát, hogy így összehasonlítunk két természeti jelenséget, két időjárási jelenséget, az egyik augusztusban, ugye a nyárnak a tetőzése, másik januárban, ugyebár a télnek a mélypontja, ugyebár. Hogy lehetséges ez? Tehát önmagában az, hogy szélvihar, 100 kilométeres erejű szélvihar, télen, villámok csapkodnak, télen, láttatok már ilyet? Hallottatok már ilyenről? Tehát, hogy kell ennél több bizonyíték arra, hogy a Föld megadja magát? Na, akkor ezzel kapcsolatban várjuk a véleményeteket. 06303030881 az SMS szám. Biztos vagyok abban, hogy Váradi kollégának is van véleménye ezzel kapcsolatban. Igyekszünk majd. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Már most mondja a véleményemet? Hát, ha van. Azt hittem, mindjárt kapcsolatban. Ha van véleményed erről, fogunk ezt háttéranyagot is szolgáltatni perceken belül. Egyébként, hát én is azt észlelem, hogy a környezetemben is mostanában egyre több ember számára válik nyilvánvalóan, hogy nyilvánvalóvá vagy durva az, ami történik. Tehát ez a meleg, egy ideig még az ember azt hitte, hogy jó, majd bekövetkezik a tél, és csak egy hetet késik, de egyre durvább, és úgy látszik, hogy az egész dolog kimarad. Egyszerűen nem tudom, hogy ez hova vezet. Én nem értem ezt, de komolyan, az ökoszisztéma darabjaira hullott, tehát ízeire hullott. És most olyan szívesen megkérdezném megint Aigner Szilárdot, ugye ő az, akit annak idején fölhívtunk. Ismered a sztorit? Nem. Na hát akkor neked elmesélem, de talán még néhány hallgató sem ismeri. Fölhívtuk telefonon Aigner Szilárdot, és megkérdeztük, hogy mi a véleménye erről a jelenlegi időjárásról, de hát ez mikor történt? Körülbelül másfél évvel ezelőtt. Hát már akkor is mutatott, hogy is mondjam, kétségbeesésének jeleit mutatta a bolygó. Tehát olyan hangos jajkiáltásokat hallatott különböző máskor amúgy elő nem forduló eseményeknek a formájában. És hát megkérdeztük Aigner Szilárdot, hogy hát most mit évők legyünk, mégiscsak hát ő a nemzet meteorológusa, tehát olyan, amilyen Illés Béla volt a futballban, tudod, a nemzet Bélája. Igen. Persze, a nemzet Szilárdja, persze. Hát ő megmondja, hogy mi az időjárás. És akkor így kérdeztük, hogy hát, hogy így mi a teendő. Hát ő azt mondta, hogy így igazából semmit nem tehetünk, egy rakétán ülünk, és a rakéta az illetve nem, hát egy rakétát kilőttek mi felénk, azt hiszem, hogy ezt magyarázta. És nem tudjuk eltéríteni a rakétát, nem tudjuk megállítani a rakétát, nem tudjuk visszafordítani a rakétát, a rakéta be fog csapódni, úgyhogy gyakorlatilag ez a folyamat már visszafordíthatatlan, már menthetetlen. De hát, ő, azért, de hát így igen. Igazából ezt mondta, tehát ezt a hasonlatot használta, hogy egy rakéta tart felénk, amit nem tudunk kimozgatni a pályájáról. És akkor megkérdeztük tőle, hogy de hát Persze, hogy megijedtünk. Hát gondolj bele, hogy Aigner Szilárd ezt mondja neked. Akinek minden nap hiszel, akinek a szava meghatározza a mindennapi öltözködésedet, a mindennapi hangulatodat. Hát igen. Milyen idő? És akkor így mondtuk neki, hogy hát Aigner úr, hát ez kétségbejtő, hát ez ijesztő. Hát mondta, hogy nem kell annyira megijedni, ő optimista. Kérdeztük, hogy Aigner úr, hogy optimista? Hát egy rakéta tart felénk, nem tudjuk letéríteni a pályájáról, nem tudjuk megállítani, nem tudjuk visszafordítani. Be fog csapódni, és ez biztos. Miért optimista? Erre azt mondta, én nem akartam elhinni, de hallottam. Hogy ő mindig is optimista volt. Ő egy ilyen természetű ember. Ő már gyerekkorában is optimista volt, azóta is mindig is optimista volt. Ő optimista. Ezt mondta. Na most, ez hát minket egyrészt kétségbeeséssel töltött el, nem kizárólag az időjárással kapcsolatban, bár hát elsősorban azzal kapcsolatban van okunk kétségbeesni, tehát Aigner Szilárddal kapcsolatban is, meg annak azzal az országgal kapcsolatban, amelynek ő az időjárás megmondó embere. De azért egy évvel később újra felhívtuk őt telefonon, hogy érdeklődjünk, hogy hol tart a rakéta. Kérdeztük, hogy Aigner úr, hol tart a rakéta. Mondta, hogy nem tudja, hogy milyen rakétáról beszélünk, és mi emlékeztettük őt az egy évvel korábbi beszélgetésünkre, amikor is ő előadta ezt a rakétázását, miszerint a Föld felé egy rakéta tart. Na hát egy az egy beletagadta. Hát így megmondta nekünk, hogy nem tart rakéta, nem mondott ilyet. Felháborítónak tartja, hogy ilyeneket adunk a szájába, vagy összekeverjük őt valakivel, vagy hazudunk. Egy biztos, hogy ő ilyet nem mondott. Felháborítónak tartja, hogy a média riogat. Számos időjárás kutató dolgozik ezen az ügyön. Ő igazából nem ért hozzá, ő nem időjárás kutató, de maradjunk annyiban, hogy mi ezt a dolgot legalábbis túllihegjük. Nem kell ennyi, nem kell hisztériát kelteni. Ezt mondta egy évvel később Aigner Szilárd. Na most egyébként ez nagyon érdekes, hogy hogyan működik ez a kommunikáció a klímaváltozásra kapcsolatban. És itt elmondanám azt, amit bevallom, hiszen egyszer már elmondtam a műsorban, de szerintem annyira fontos, hogy érdemes megismételni. Nemrég kijött egy tanulmány, amely leírta azt, hogy az ExxonMobil nevű olajtársaság, és egyébként a világ tőzsdén jegyzett leggazdagabb multinacionális cég, felbérelt egy tudós csoportot, hogy olyan tanulmányokat adjanak ki, miszerint nincs is klímaváltozás, és nem is veszélyes az egész történet, hogy még vizsgálatok folynak, és az egész dolog bizonytalan. Ezt fizette az ExxonMobil. Mi ebben az érdekes? Ki ez a cég, akiket ők kifizettek? Ők az a cég, aki korábban a Philip Morrisnak és hasonlószörű dohánygyáraknak megcsinálták azokat a tanulmányokat, miszerint a dohányzás nem káros az egészségre. Ugyanazok a propaganda csoportok dolgoznak most az olajcégeknek, akik korábban a dohánycégeknek, hogy bebizonyítsák, hogy nem rákkeltő a dohány, és a klímaváltozás pedig nem veszélyes. És egyébként nem PR cégek, tehát nem ilyen reklámokat csinálnak, hanem ilyen különböző ilyen tudós csoportokat alakítanak, vagy 30-at, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egy különböző irányokból jön ez a tudás, illetve kifizetnek különböző újságírókat, akik ezt megírják. És nem úgy írják meg ám, tehát ezért bölcsek, nem úgy írják meg a tanulmány szerint, hogy nincs klímaváltozás, tök minden nagyon szuper, hanem azt írják meg, hogy hát ez bizonytalan, erre még nem szabad alapozni dolgokat, legyünk óvatosak, legyünk megfontoltabbak, és akkor ez úgy átmegy körülbelül az amerikai elnök politikájába, és hát így esett a vízbe, és így fulladt meg annak idején a kiotói ugye egyezmény, ami pont ezzel kapcsolatos. ExxonMobil fizet azért, hogy ne tudjuk meg az igazságot a klímaváltozással kapcsolatban, és hadd tegyek ide hozzá még egy dolgot, ez ExxonMobil azok a cégek közé tartozik, amelyek a mi kis költségvetésünkből direkt támogatásban részesülnek, hogy itt telepítsenek munkahelyeket. Aha, a mi adóinkból, a mi adóforintjainkból ők támogatást kapnak. Így van, 3 milliárd forintot kaptak, hogy itt létesítsenek. 3 milliárd forintot kapnak multimilliárdos cégek. Így van. Azért, hogy Magyarországon foglalkoztassanak, és nem máshol. Igen, Forrás Magyar Hírlap. Igen, körülbelül egy éve jött ki ez a hír, hogy az ExxonMobil 3 milliárdot kapott, a GlaxoSmithKline című... De nem a szegényeket kéne segélyezni? Nem a hajléktalanokat kéne elszállásolni? Ennek a pénzek hányad részéből lehet? Gyógyszeripari óriások kapnak 3 milliárdot. Ez a két cég, a GlaxoSmithKline, és ami egy gyógyszeripari mamut cég, és az ExxonMobil 6 milliárdot kaptak, hogy itt beruházzanak. Összehasonlításképpen most indul egy minden eddiginél nagyobb ilyen hajléktalansággal kapcsolatos terv, 5 milliárd. Tehát a két cég többet kap, mint az a nem tudom hány ezer visszaintegrálandó hajléktalan, akivel a kormány foglalkozik. Brutális. De hogy elképesztő, hogy léteznek cégek, akiknek az a dolguk, hogy hazudozzanak. Igen. Hogy a mocskot elkaparják. Tehát gondolom, hogy te is láttad a ponyvaregényt. Persze. Gondolom, hogy a hallgatóink többsége is látta a ponyvaregényt. Abban van ugye a Harvey Keitel által játszott Wolf a probléma megoldó. Így van, így van. Na ilyen ez a cég, nem? Igen. Tehát van egy nigger hulla a hátsó ülésen? Igen. Semmi, hív Wolfot. Wolf a probléma megoldó, megoldja. Igen, igen. Hát ezek a cégek is úgy tűnik, hogy felhalmoztak néhány hullát a hátsó ülésen. Néhány, némi mocsokság szárad a lelkükön, és tiszta vér, nem csak az autó, nem csak a kezük, de minden körülöttük egymerő vér. Kell hívni a probléma megoldót, és a probléma megoldó az tisztára mossa a mocskot. Így van. Tehát ezek a cégek a probléma megoldók, van néhány SMS-ünk. Vakaródzik a föld, írja Tom. Hát nem tudom, vakaródzásnak nevezzük azt, amikor valakit keresztre feszítenek, és ott vérzik ki? Ezt hívjuk vakaródzásnak? Én nem hiszem, hogy vakaródzik. Szerintem agonizál a föld. Én inkább ezt a kifejezést használnám. De már használtam. Kis skizofrénia, kis mikros skizofrénia. Hol le anyó nem rász párnát, csak elfingja magát, írja az SMS író. Oké. Üdv, a föld élő bolygó. Ő megvédi önmagát, mi pedig szívunk az emberi hülyeség miatt, írja Jani. Egyébként én azt gondolom, hogy az ember az nem alkalmas arra, hogy a földet elpusztítsa, mert hogy annyiféle, annyi organizmus él rajta, tehát hogy így olyan nehéz elképzelni, hogy az ember elpusztítsa a földet. Egyébként gondolkodtam azon, hogy hogyan pusztíthatná el az ember a földet, hogyha módszeresen el akarná pusztítani, és rájöttem arra, hogy lukakat kéne, tehát mérnököknek meg kéne tervezni, hogy milyen pontokon és milyen mélységű lukakat fúrjanak a földbe, és azokra a pontokra, amilyen mélységbe lejuttatnának hidrogénbombákat. És ezeket a hidrogénbombákat, ezeket kiszámolnák, tehát pontosan kiszámítanák azt, hogy hol kell elhelyezni a föld magjában, értelmszerűen nem a felszínen kéne felrobbantani, és egyszerre kéne őket detonálni úgy, hogy a föld olyan mennyiségű kis szilánkra szakadjon szét, hogy a légkör az ne tudjon megmaradni, tehát a gravitációs mező olyan kicsi legyen, hogy a légkör az így szétterjedjen a világűrbe, és ilyen módon gyakorlatilag így vége lehetne az életnek, de talán még bizonyos spórák, gombaspórák például több ezer éven keresztül be tudnak tokozódni, és fagyott állapotban maradnak. Tehát hogy nem biztos, hogy az ember ki tudna pusztítani az életet, minden esetre nagyon kemény küldetés. De az ember rajta van, semmi igen, probléma. Igen, ez egy elég pervers kis történet, amit itt elképzelted, de valóban minden James Bond epizódban van egyetlen egy hős, aki ezt mindig meg is akarja valósítani. Így van, de és hát az Exxon Mobilnak, meg a Philip Morrisnak, már bocsánat, hogy ennyiszer mondok ilyen márka neveket itt. Jaj, netet, kérlek, ne használj ilyen gyakran, milyen márka neveket. De hogy az ő... én még nem fognak befektetni a rádió műsorunkba, tudod? Jó, de hogy az ő tanár csodóik biztos erre is vállalnának megbízást. Na most igen, hát azt gondolom, kb. 20 ezer ilyen atombomba van jelenleg, de tényleg azt gondolom, hogy igazad van, hogy még hogyha azokat egyszerre is robbantanánk fel, nem biztos, hogy elpusztul a föld. Mondom, a felszínen, hanem le kell fúrni. Az emberi élet, meg egy csomó más élőlény élete, az valószínűleg, azzal viszont könnyebben el lehetne bánni. Tehát az a fajta élet, ami jelenleg van ezen a bolygón, az annak az elpusztításának az irányába viszont tényleg gyorsan haladunk. Alapjáraton a Föld bírná még 10 millió évig, kb. Írja Kobre. Élvezhetné még sok száz generáció, de a teremtés koronája inkább elkúrja 100 év alatt. Nem kicsit, nagyon. Kárpát-medence egyenlő gumiszoba. Nem mi jöttünk ide, körénk húzták, és csak idő kérdése, hogy mikor töltik fel vízzel, írja Nyúlon túl. Érdekes. Kaptunk egy SMS, miszerint beteg vagyok. Hello. Őrült emberek, akik szennyezik a légkört, vizeket, talajt, itt az eredmény. Rá fognak jönni, hogy nem minden a pénz, csak már késő lesz, írja Szali. Remélhetőleg csak az emberiség fog kipusztulni. Azt tudom a reménységben. Robi, miért csodálkozunk, hogy sok a széndioxid? Már aki van hazánkban, már alig van hazánkban erdő, ellopták a fákat, írja János. Ez bizony így van. Az Exxon story így urbánus legenda. Forrás? Hangzik el a kérdés. Forrás, ezt most nem tudom neked fejből megmondani. Küldj egy elérhetőséget az SMS falra, és meg fogom neked adni. Az Indi médián volt beküldött hírek között, bocsánat, hogy internetes forrást adok meg, és arról elérhető, tehát a hungari.indimedia.org-ról, és akkor beküldött hírek körülbelül egy-két hete volt, és akkor onnan van a link egy ilyen hivatalos forrásra, és ott megtalálod hát ezt a tanulmányt. Hát akkor rá járj utána. Sziasztok, írja Fetamás. Azonnali ökoforradalomra van szükség. Mi lenne az ökoforradalom? Mondjuk, hogyha a földbolygó megrázná magát, és lerázná magáról ráksejtjeit? Ez én az emberiséget gondolom egyébként ráksejteknek. Én komolyan azt gondolom, hogy az emberiség a föld rákja. Aki szeretne velem vitatkozni ezen állításom kapcsán, akkor az a 0630303881-es SMS számon és a 2234881-es telefonszámon hívhat minket. Azért nagyon ostoba egy képződmény a ráksejt, mert azt képzeli, hogy megszűnt a kapcsolat a többi sejttel. Körülbelül csak hogy nagyon-nagyon egyszerűen próbáljam egy a sejteknek az egymással való kapcsolatát modellezni, azt lehet mondani, hogy alapvetően kétféle funkciója van egy sejtnek. Az egyik funkciója az, hogy önmagát fenntartja, tehát hogy felvesz táplálékot, lead fölösleget, tehát ezáltal fenntartja önmagát. A másik másodlagos funkciója az, hogy a körülötte lévő sejtekkel kapcsolatot tart. Tehát kommunikál a körülötte lévő sejtekkel. Ebben a kommunikációban válik egységessé az egy sejt a többi sejttel, és tud létrehozni, tud képezni egy nagyobb képződményt, egy nagyobb organizmust, amely például te magad, én magam. Tehát ez az emberi szervezet. Ezé állnak össze a sejtek, ennek a kommunikációnak a folytán. Na most a ráksejtnél ez a kommunikáció az elkezd akadozni. Tehát ő a maga részéről úgy érzi, hogy tehát így kezd megszűnni a kommunikáció a ráksejt és a többi egészséges sejt között. A ráksejtnek igazából az a megélése, hogy ő nem egy nagyobb organizmus része. Kvázi a ráksejt elfelejtkezik arról, hogy létezik Váradi Tibor, most hogy így mondjam, és azt gondolja, hogy nincs. Ő egyedül van, és szeretné ezt az egységet helyreállítani. Csak hogy mivel rólad nem tud semmit, kvázi, hogy úgy mondjam, nem Isten hívő, most akkor így fogalmazok egy kicsit egyszerűbben vagy primitívebben, de talán egy kicsit érthetőbben, ezért aztán ezt az egységet önmaga mintájára próbálja újra termelni, létrehozni, helyreállítani, ha úgy tetszik, ezért aztán elkezdi a körülötte lévő sejteket átprogramozni önmaga mintájára, és ezt hívjuk úgy, hogy a rák az elkezd terjedni, áttevődni, elkezd burjánzani. Na most gyakorlatilag az individualizmus, a felhalmozás, a fogyasztás hisztériája az gyakorlatilag olyan, mint ez a rák. Gyakorlatilag nem foglalkozik a környezettel, nem foglalkozik önmaga életfeltételeinek a fennmaradásával. Az individualizmus az ezt jelenti, hogy nem tartasz már kapcsolatot, nincsenek már kapcsolataid a téged körülvevőkkel, nem figyelsz arra, hogy nekünk mind így együtt jó legyen, hogy mi együtt képezünk egy nagyobb egységet, mondjuk úgy az emberiséget, vagy bármit. Hát amit, vagy annál tágabbat is. Igen, vagy amiben érdemes hinni. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy te magad nem létezel, a önmagad mintájára próbálod helyreállítani ezt az egységet, és elkezd burjánzani ez a rák. Ennek nyomán gyakorlatilag elpusztítja a szervezetet. Amilyen módon elpusztítja ezt a szervezetet, olyan módon hosszú távon elpusztítja saját magát is, mert önmaga képtelen fennmaradni. Tehát a rák egy bizonyos ponton túl elemészti a lehetőségeket, fölemészti gyakorlatilag, az élő szervezet elpusztul, és abban a pillanatban, hogy az élő szervezet elpusztul, elpusztul a rák is. Jó. Ez egy szuicid folyamat, tök eszetlen. Értem, rendkívül szemléletesnek tartom, amit mondasz, és részben igaznak, mert ez is történik, de viszont nagyon óvatos lennék azzal, hogy annak ellenére, hogy ez ilyen szemléletes, és ilyen sok igazság tartalma van, de hogy ezt kimondjuk, hogy az ember a földbolygónak a ráksejtje. Mert nem csak az. És azt gondolom, hogy ráadásul azért fontos emlékeznünk arra, hogy nem csak az, hanem az ember mondjuk, egyrészt az ember, mint olyan, az más is. Tehát ez szerintem egy elég különleges lény, nagyon érdekes dolgokat csinál, szerintem nagyon érdekes az értelem, mint olyan, nagyon érdekes az emberi lény, ahogyan megpróbálja megérteni a körülötte levő természetet. Szerintem ez egy csodálatos dolog, így önmagában. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az ember azért a természettel való viszonyában sem mindig rákként viselkedik, vagy a többi emberrel való viszonyában sem mindig rákként viselkedik. hanem, sőt, ráadásul olyan nemes, olyan fantasztikus lényként is tud viselkedni, amit viszont nem találsz meg még abban a természetben sem, amivel mindent össze szoktak hasonlítani. Ez még egy ilyen szolidáris, kreatív, újító, spirituális, stb. Lény, tudtam ma szerint, ugye nem jelentkezik a Földön. Tehát azt gondolom, hogy most nem menjek bele túl hosszú filozofálásba, hogy az ember egyszer régen egy ilyen iszonyatosan veszélyes jelenség a Földön, de nem csak ez. És ahhoz, hogy leállítsuk azt, hogy mondjuk a Föld elmenjen a francba, és minden tönkre menjen, ahhoz nem segít az, hogyha azt tartjuk meg a fejünkben, hogy az ember az rettenetes, és pusztítsuk ki, hanem az segít, hogyha megpróbáljuk megerősíteni azt, ami jó az emberben, és megpróbálunk arra emlékezni, hogy igenis vannak megvannak a jónak a csírái, és azt kell felerősíteni, hogyha túl akarjuk élni ezt a krízist. Halló, halló! Halló! Sziasztok, Leci vagyok. Hello. Igen, azt nekem nagyon jó volt, amit mondtál, de nekem az jutott eszembe, mindig erre szoktam gondolni, hogy igazából ez egy ilyen evolúciós csapda, vagy zsákutca az ember. Tehát nem tudom neked erről mi a véleményed, de hát most mondhatjuk, hogy értelem, meg mit tudom én, tehát hogyha távolabbról nézzük, akkor szerintem ennek ugyanolyan, mint mondjuk egy őslénynek a bizonyítása. Nagyon érdekes, hogy volt neki, de hát kész, kipusztult, tehát körülbelül ennyi az ember. Jó, az őslények, mondjuk a dinoszauruszokra gondolunk, a dinoszauruszok azok valami 350 millió éven keresztül uralkodtak a Földön. Az összes, tehát dinoszauruszok táplálkoztak dinoszauruszokkal. Minden, de azok a dinoszauruszok, akikkel dinoszauruszok táplálkoztak, még azok is dinoszauruszokkal táplálkoztak, a Földön, a levegőben, a vízben dinoszauruszok éltek. Mindenhol. Az ember ősei akkor még ilyen kis cickányok voltak, akik mászkáltak, és csak éjjel mertek kimenni, mert hogy éjjel ugye a dinoszauruszok nem kapnak elég napsugarat, tehát akkor így nagyon belassulnak, ezért éjszaka ezek a kis cickányok elmentek vadászgatni. De ezek, tehát itt tartottak akkor az emlősök. Ezek a dinoszauruszok 350 millió év után pusztultak ki és tűntek el a Földről. Kérdem én, az emberiség mióta uralja a Földet? Hát, 10 000 éve? Maximum. Igen. Maximum 10 000 éve. Na most akkor számoljuk, hasonlítsuk már össze ezt a két számot. 350 millió év, 10 000 év. Az emberiség az egy szempillantásnyi képződmény. Olyan, mint egy káprázat, és így fog eltűnni a Földről. Nem, tehát így lehet, hogy nyomot hagy maga után, egy jó nagy lábnyomot, de aztán majd az idő el fogja ezt is hát söpörni. Igen, de erre azt mondjuk, hogy hát mert a dinoszauruszok is milyen érdekes, és hogy valamilyen kipusztultak. Az ember meg pont azért pusztul ki, mert ebbe az irányba fejlődik, és szerintem ezzel nem nagyon lehet tenni semmit, tehát nem fogjuk visszafordítani az értelmünket abba az irányba, ami azt biztosítani, hogy megmaradjunk. Jó, megint csak én értem, amit mondasz, meg egyébként korábban én is gondolkodtam így, és azt gondolom, hogy ez nem is olyan meggyőzés kérdés. Azt gondolom, hogy ez egy hit kérdés egyébként. Tehát ez nem egy ilyen tudományos kérdés, mert azt nem hiszem, hogy bárki be tudja bizonyítani, hogy predesztinált az ember arra, hogy elpusztítsa a Földet. Van rá utaló jel, de arra utaló jel is van, hogy vannak más emberek, akik ezt el akarják kerülni. És én azért gondolom, hogy pont ezért, mivel ez nem egy ilyen bebizonyítontó dolog, hanem egy hitkérdés, akkor higgyünk abban, hogy még jóra lehet fordítani a dolgokat, és azért higgyünk benne, mert jobban megéri, mert úgy még van egy esély. Hogyha meg azt mondjuk, hogy most lehúzzuk a rollót, akkor kvázi ez oda vezet, egyébként ez oda vezet, hogy akkor minél gyorsabban legyünk túl rajta, vagy oda is vezethet, hogy pusztítsuk el az emberiséget, mielőtt még nagyobb kárt csinál. Akár... Igen, de nem, tehát másik az, hogy igazából úgy tűnik, legalábbis most akkor lehet, hogy nagyon pesszimista vagyok, de hogy egy ilyen nagy kataklizma nélkül nem fog semmi megváltozni. Hát, és szerintem, ahogy semmi nem változott meg korábban se, hanem mindig kellett valami mondjuk katasztrófa, vagy mit tudom én, hogy ezt hogy kell, ez hogy lehet megfogalmazni, de hát valami ilyesminek be kell következni, és akkor majd belátja a maradék, vagy akkor majd lesz egy ilyen tömeges belátás, mert az a néhány ember, az a vékony réteg, aki most ezt így próbálja végig gondolni, meg erről így beszélgetni, hát szerintem az mondjuk nem sokat tud ezen változtatni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál minket. Hát, én köszönöm. Én azt mondom, hogy ez nem egy lezárt meccs, bár minden ok megvan az aggodalomra, de azt is mondhatjuk azért az utóbbi években például az erről szóló beszélgetés, vagy ennek a tudatosulása iszonyatos fejlődésen megy keresztül. Tehát én tudom, hogy még mindenki autóval jár, mit tudom én, de hogyha megnézzük, hogy hol volt a környezetvédelem, mit tudom, akár egy vagy két évtizede, ne is beszéljük arról, hogy 50 éve, és hol van most ez a téma, vagy akár az, hogy Magyarországon ugye most azért mindenki erről beszél, pedig még nincs kataklizma, csak úgy mutatja a fogait az idő, hogy furcsa dolgok vannak, és egyre több ember beszél róla. Tehát én azt gondolom, hogy megvannak a remény sugarak, és hát még egyszer, ezzel nem lehet bizonyítani azt, hogy a dolgok meg fognak oldódni, csak szerintem inkább kapaszkodjunk a remény sugaraiba, mint a, nem tudom, mint a csüggedésnek adjuk át magunkat. Mint a csüggedésnek a bénító markaiban örlődjünk. Köszönöm. Ezt a rákos dumát már annó Smith ügynök elsütötte a Matrixban, írja az SMS író. Hát rosszul emlékszel, az Agent Smith, hogyha emlékszel, a Matrix 1-ben nem a rákhoz, hanem valami vírushoz hasonlította az embert. Virus. A skorpió, a csótány és a patkány nem pusztul el a sugárzásban. Én úgy tudom, hogy csak a skorpió és a csótány nem pusztul el a sugárzásban. Minden esetre, tehát ezek túlélik az atomháborút is. Tehát lehetséges, hogy túl fogják élni akár azt a katasztrófát is, ami fenyeget minket. Ennek én személy szerint örülök, mert én skorpió vagyok. Én itt leszek a 88-1-en akkor is. Amiről te beszélsz, azok a kormányok, és nem az egyes egyének. Hát én nem erről beszéltem, de ha már valakik, akkor se nem az egyes egyének, se nem a kormányok, hanem leginkább a cégek. Tehát, hogyha már így meg akarjuk nevezni azokat, hogy kik a fő daganatos sejtek. Elrákosodott, sok benne a daganat. Ezt kaptuk SMS-be. Köszönjük. Én is valami ilyesmiről beszéltem. Szerintem egyszerű kis takonykór az ember a földnek, írja Tom. Ebben van egyébként lehet igazság. Tehát, takonykór. Hát igen, tehát hogy így egy nagyot fog tüsszenteni a föld, és így szabadul meg az embertől, erre utaltom. Tehát, hogy nem lesz itt mindenféle rákos betegség, tehát, hogy így semmi, egyszerűen leráz magáról minket, és az a folyamat talán már elkezdődött. Egyébként, még azt is megkérdezném, hogy szerintem ez egy elég kényelmes hit egyébként, hogy hát úgy se lehet semmit csinálni, úgyhogy dőljünk hátra, kapcsoljuk fel a légkondit, üljünk be az autóba, mert úgyis minden elmegy a francba. Tehát könyörgöm, föl lehet lapozni, minap az anyukámnál a WC-n olvastam a Greenpeace-nek a naptárát, szerintük igenis még van esély, bizonyos folyamatok visszafordíthatók 10 évig. Nem visszafordíthatóak, elodázható az összeomlás. Elodázható, lelassítható. Nem visszafordítható. Ne, ezt honnan veszed? Hát a legtöbb időjárás kutató azt állítja, hogy ez nem visszafordítható, ez a folyamat. Hát lehet, hogy nem teljesen visszafordítható, de mondjuk a világ pusztulása az még nem tuti biztos. Az, hogy némi klímaváltozás lesz, jó, az várjál, biztos. A némi klímaváltozásnak következményei lesznek. Igen. Várjál, ez egy olyan folyamat, jó, de nem, ami... de nem halálos. Tehát, illetve nem biztos, hogy mindenkire halálos. Hát majd meglátjuk. Egy valami viszont biztos, hogy a legtöbbször azzal az SMS-sel, vagy azzal a véleménnyel találkozunk, amilyen SMS most felolvasok. 1917-ben ugyanilyen idő volt, és a 40-es évek végén is. Na hát, ezek azok az SMS-ek, meg ezek azok a vélemények, amiken én mindig mulatozni szoktam. Tehát, hogy így mindenki, tehát negyed évente, vagy két havonta fölmerül egyébként ez a probléma. Tehát két havonta van olyan időjárási abszurdum, ami fölveti annak a kérdését, hogy mennyi lehet hátra a földnek. És ilyenkor mindig jönnek a naívak, vagy az Exxon emberei, vagy nem tudom, és hoznak nekem a 20. századból egy évszámot. Hogy akkor is ilyen idő volt. És akkor az egyik hozza, mit tudom én, novemberben hallottam, hogy 1934-ben is ilyen idő volt. Most, januárban hallom, hogy 1917-ben is ilyen idő volt, és a 40-es évek végén is volt egyszer ilyen idő januárban. Tehát azt vegyétek észre, hogy a 20. századból tudtok hozni, ilyen szemezgetni egy-egy eseményt, amilyen idő már volt, mint most. Csak azt vegyétek észre, hogy most ez egy folyamat. Tehát két havonta hoztok nekem ide mindenféle adatokat. És minden évben a legmelegebb év van már hány éve? Hát igen, tehát ezt vegyétek észre, hogy novemberben is hoztatok egy 20. századi évszámot, most januárban is hoztok egy 20. századi évszámot, tehát nem veszitek észre, hogy ez már nagyon gyanús? A biológiai információ átvitel eredményesebb, mint bármely számítógépes hálózat. A földi szervezetek létfontosságú összetevőinek felépítéséhez szükséges utasításokat pedig egy különleges spirális molekula tárolja, írja Gáthed. Köszönjük szépen. Hát igen, hát éljen a teremtő, akiben, bár én ugye nem vagyok egy vallásos neveltetésű, de ezt belátom, hogy akármi, vagy akárki is ezt összedobta, ezt a földet, még mindig valóban fejlettebb szinten van, mint a Pentium 8. Tudnánk figyelni a természetre, így nem mi, hanem a rendszer, a rák. Aha. Az említett individualizmus, írja az SMS író, na, aki például közkedvelt. A rendszer viszont az evolúció leképezése, lásd Dawkins, mérő, stb. Így az élet maga tekinthető annak, amit te ráknak nevezel. Anélkül meg ugye nincs semmi, csak kövek, meg hülye vulkánok. Na hát, kedves közkedvelt, nagyon-nagyon-nagyon sok a merészugrás és a hihetetlen meredek csúsztatás ebben az SMS-ben, amit leírtál. Kezdjük talán azzal, hogy az individualizmus az a rák. Ez viszont az evolúció leképezése. De várjál, de az evolúció az nem individualista. Tehát az evolúció az mindig leginkább elsősorban a faj fenntartásáról szól, a faj fenntartásának a parancsát követi, és nem elsősorban az egyén fenntartásának a parancsát, és nem elsősorban az egyén szükségletek feletti felhalmozásának a parancsát. Ilyen nincsen az evolúcióban. Ilyenről sem Dawkins, sem mérő nem írhat. Nyilvánvaló. Na most az evolúció az nagyon is képződik az individualizmusból. Na most a felvilágosodás és az individualizmus úgy általában, mint szellemi áramlatok, szellemi hatások, amelyek érték az emberiséget, főleg a nyugati civilizációt, alakították ilyenné az ember szellemiségét, amelynek a nyomán, hogy mondjam, kvázi a föld rákjává vált, vagy a föld náthájává vált, vagy most nevezhetjük akárhogy az embert. A lényeg, hogy nekünk annyi. Viszont, tehát hogy mondjam, tehát, hogy ebből nem következik az, hogy ez az evolúcióban kódolva van, és ennek létre kellett jönni. Ehhez kellettek szellemi áramlatok, és elsősorban tudod, mi kellett hozzá? A tudat, az öntudat, az embernek a képessége arra, hogy gondolkodjon, az embernek a képessége arra, hogy meghasadjon, hogy lehasadjon a természetről. Valójában tulajdonképpen erről van szó, ez az alapja mindennek. Ezáltal, az öntudat által, a haláltudat által, a gondolkodás képessége által vált az ember képessé arra, hogy rákká váljon. Így van, és ettől válhat képessé azzal, hogy valami jobbá váljon. Tehát ez, hogy az ember... Jobbá, az mint már... az állatok? Igen. Hát most hadd ne kelljen itt most itt sorolgatnom, és akkor valami vémá vált. Valami ami mondjuk nem teszi tönkre a többi embert és a föld bolygót, hanem tovább halad valami, és most merni fogom használni ezt a szót, hogy fejlődésen, akkor is, hogyha ezt nyilván definiálni kéne, hogy mi. Én bevallom, hogy én humanista vagyok, és számomra izgalmas ez az ember nevű történet, és engem nagyon, szerintem nagyon érdekes, hogy ebből mi lesz. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert ezzel eljutunk a lét nagy kérdéseihez, és hogy van-e értelme mindennek, és erre nem tudom a választ. Azt tudom, hogy iszonyú unalmas itt lezárni a történetet, és azt mondani, hogy konyec, viszontlátásra. A Duna-Tisza közén a szárazság miatt szinte lehetetlen lesz az élet. Pécs és környéke mediterrán jelleget ölt, Észak-Magyarországot pedig árvizek fenyegetik majd. Számolt be Zágoni Miklós klímakutatással foglalkozó fizikus a Magyarországot érintő éghajlatváltozás következményeiről. A fizikus felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt 50 évben elveszett Magyarország szokásos csapadék mennyiségének 10-15%-a. A nyarak hosszabbak és szárazabbak lettek. Ha esik, akkor a nagyobb mennyiség esik egyszerre, emiatt egyszerre van aszály és belvíz. A tendencia egyértelmű, és valószínűleg ez folytatódik a következő 15-20 évben, 1-2 fokos hőmérséklet emelkedésig, tette hozzá. A szakember közölte az országot régiókra lebontva, azt látni, hogy a dél- és közép-magyarországi térség még kevesebb csapadékot kap, Észak-Magyarország viszont többet. Zágoni Miklós szerint minden régiónak megvan a maga terhe. Pécs és környéke a mediterrán hatás erősödése miatt melegebb és szárazabb nyaraknak néz elébe, bár a hegyvidék egy kicsit könnyíti ennek elviselését. A vízháztartás szempontjából a Duna-Tisza köze a Kiskunság a legveszélyeztetettebb. Már mostanra is 5-10 méter zuhant a talajvízszint, sok helyen fel kellett hagyni a szőlőműveléssel. A hagyományos vidék életfeltételei is rohamosan romlanak, hangsúlyozta a klímakutatással foglalkozó fizikus. A Sopron környéki erdőségek pedig már most is a határán vannak annak, hogy a melegebb és szárazabb klímát el tudják viselni. Észak-Magyarországot a sok és hirtelen lehulló csapadék nagy áradásokat okozhat a Bodrog, a Sajó, a Hernád és a Zagyva folyókon. Van egy telefonálónk, haló. Haló, sziasztok, Kurszán vagyok. Hello. Szia. Na hát én ez a hőmérsékleti ingadozáshoz szólnék hozzá, sokat beszélgettem már jó édesapámmal is, és ő is állandóan ezzel jön, hogy 1900, akármikor ez volt, vagy mint most a hírekben elhangzott, hogy volt ilyen idő az Amerika felfedezése környékén. Akkor már nagyon nagy a baj, ha már ilyeneket kell, ilyen példákat kell hozni. De mindig ezzel szoktam neki visszaválaszolni, hogy jó, igen, lehet, hogy fel tudsz nekem sorolni egy olyat, hogy volt már ilyen meleg nyár 50 évvel ezelőtt, volt már ilyen hideg tél 30 évvel ezelőtt, de a kettő között eltelik 20 év. Na hát erről van szó. Nem egy éven belül. Hát pontosan erről van szó, hát erről van szó, hogy két havonta megdőlnek évszázados rekordok. Aki nem veszi észre a folyamatot, az nem akarja látni a folyamatot. Persze, erről az ember hajlamos arra, hogy homokba dugja a fejét. Láttad te az Erika Viking című filmet? Rémlik, nagyon-nagyon vicces, félig meddig Monty Python film, azért csak félig meddig, mert bizonyos Monty Python szereplők vannak, mások nincsenek. A Terry Jones játssza egy szigetnek a királyát, és a sziget, mivel hogy ott nem szabad késelni, meg senkit se bántani, az elsüllyed, hogyha bárkinek a vére a földre hull, és ott valaki késel. Igen, megérkeznek oda a vikingek, akik nagy barbárok, Tim Robbinsnak a vezetésével, és akkor valamelyik késel, és a vércsepp ráhullik a talajra, és elkezd süllyedni a sziget. És ott ülnek a szigeten, és azt éneklik, hogy nem süllyedünk, nem süllyedünk, nem süllyedünk, és így szépen lassan elsüllyednek. És miközben azt éneklik, hogy nem süllyedünk, közben a király mondja, hogy felháborítónak tartom, hogy egyesek azzal riogatnak, hogy süllyed a sziget. Ebből egy szó sem igaz, de akkor már az alsók, akik szintén örülnek, és ilyen virágokat lóbálnak a kezükben, azok már így félig elsüllyedtek. Már a víz alatt van. Hát körülbelül így állunk mi is ezzel. Tehát amikor Aigner Szilárd előadja nekem, hogy ne riogassak. Igen, igen. Akinek az időjárás a felelősségek állítólag. Tehát, hogy ő ezért felel. Tehát, csak az a baj. Hát várjunk csak, azért, ami történik, azért nem felel, de azért, hogy az történik, amit mond, azért igen. Igen, csak az, és ráadásul az a baj, hogy ugye volt az augusztus 20-ai probléma, hogy akkor nem voltak megfelelőek az előrejelzések, meg a figyelmeztetések, és lett is belőle jó nagy katasztrófa. Ezért látjuk azt, hogy augusztus 20-a óta, amikor ilyen nagyon rossz idő van, akkor orba szájba figyelmeztetnek, szólnak, nehogy megint elszúrják. Igen. Na, ezt meg lehet csinálni egy nagy viharral, a klímaváltozással nem tudom, hogy lesz-e ilyen második lehetőség. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Évesen. Hello, hello. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Néhány SMS benne maradt még a gépben, úgyhogy azokat felolvasom. Parazita az emberiség, élősködik az anyaföldön, írja Marcella. Tökéletesen igazad van, Robi, ez már egy szembetűnő folyamat, és vak, aki ezt nem látja meg. Az emberiség rák, csak az ember csodálatos, írja Marcina, ezzel teljesen egyetértek. Tehát az egyént meg lehet menteni, a tömeget nem. Az emberiség képes arra, hogy minden más fajt kipusztítson a földön és más bolygókon is. Kérdés, van-e Isten? Ki akadályozhatja ezt meg? Az ember nem tudja befolyásolni az emberiséget, mert nincs már rá idő. Túl gyorsak a változások. Üdv, Marci. Marci, én azt gondolom, hogy nem érinti ez a kérdés azt, hogy van-e Isten. Mert ha van Isten, már pedig én szerintem egyébként van Isten, de nem az én véleményem számít ebben a kérdésben, akkor az nem a mi Istenünk. Tehát nem az emberiségé. Az mindenek Istene. Az nem, tehát nem arról van szó, hogy nekünk szabadkártyánk van, hogy majd minket Isten megvált. Érted? Arról van szó, hogy mi nekünk ide volt egy jegyünk, ha ezt elszúrjuk, akkor kész, akkor ennyi. Tehát, hogy így Isten, mi kipusztítjuk az emberiség, a föld számos faját, és akkor Isten miért gondoljuk azt, hogy majd minket megment? Hogyha őket nem mentette meg tőlünk. Ez az én kérdésem. Hogy de, a szabad, de, szabad érdeklődő. De egyébként kedves rákok, akik beírogattok ide, mert ugye ti az emberiséget ráknak, vírusnak, halálos szarnak írjátok le, azaz magatokat ennek írjátok le, akik elpusztítsátok a földet. Arra szeretnék lekérni benneteket, hogy hagyjátok abba a föld elpusztítását, mert hogy mind nyilván magatokról beszéltek, ha csak ti nem mind a kivételei vagytok ennek a szörnyű rasznak, és egy ilyen kivételes, megvilágosodott emberek. Én kaptam egy SMS-t. Szeretném kérni ezeket az embereket, hogy hagyják abba a rákoskodást, és kezdjenek el valamit csinálni azért, hogy a dolgok megváltozzanak. Rohadtul nem vagyunk ebben egyedül, rengeteg ember veszi most ezt a dolgot észre, és vannak dolgok, amiket lehet meglépni. Olyan kis apróságoktól, hogy lekapcsolni a villanyt, nem megy a víz, amikor fogat mosok, nem repülővel megyek, hanem vonattal, ez az egyik oldal, életmódváltoztatás. Lehet sikeresen ilyen dolgokat változtatni tömeges szinten is, még Amerikában, is lehet változtatni. Mert van villanyvonat, okay. Amit egyébként széntüzeléssel állítanak elő villamos energiát, és van dízelmozdony, amely esetben pedig olajat tüzelnek. De mind a kettő, nem tudom, százszor kevesebb. De mind a kettő fosszilis. Egy századát használja föl, mint amennyit a repülő. Egyébként most nem volt egy pont, a repülő valami brutálisan hisz. Én kifejezetten erre vonatkozóan kaptam egy SMS-t, erre vonatkozóan, csak azért mondom. Bocs, második. Egyik dimenzió életmódváltás, második dimenzió politikát megváltoztatni, ezeket a multikat, akiről beszéltünk, megállítani. Ez a teendő, és nem rákoskodni, és ilyen föladott SMS-eket írogatni, hogy jaj, mindenek vége, menjünk aludni. Aludni nem olyan rossz dolog egyébként. Te lehet, hogy félsz attól, hogy rosszat fogsz álmodni. De ennél a rémálomnál, amit itt ébren átélünk, semmi sem lehet rosszabb. Én hiszek ebben. A másik, amire még utalnom kell. Ja igen, ez az SMS, amit kaptam. Robi, te nem autóval közlekedsz? Te is lekevered a magad pofonját a földnek. Szóval én egy szóval nem mondtam, hogy én ne lennék rák. De ha már rákok vagyunk, legalább legyünk öntudatosak, és ne hátrafelé menjünk, vagy legalább miközben hátrafelé megyünk, legalább közben adjunk számot arról, hogy mi történik velünk. A folyamat, tudod? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. Híreink szerint a berlini orkánnak, amely nagy erőkkel tart felénk, 4 halálos áldozata volt. Tehát... És aztán a briteknél is. Zárkózzatok rendesen, mert ahonnan jön ide az orkán, ott 4 ember meghalt egyébként, és az Exxonnak üdvözlő lapokat lehet küldeni, hogyha mondjuk elröpültök jó messzire, akkor tolmácsoljátok, én nevemben is legyetek szívesek az üdvözletemet az összes ilyen fosszilis olaj felhalmozó és égető cégnek, ha egy mód van rá. Nem baj, fiúk, ti csak beszéljetek, reméljetek, higgyetek, én meg csak ácsolom a bárkát, írja a rossz fej. Károgással meg sírással nem oldotok meg semmit, inkább élvezétek ki a hátralévő életeteket, írja a Redondó. Az első felével egyetértesz a SMS-nek, gondolom. Abszolút, igen. Az értelmes élet az evolúció zsákutcája, írja az SMS író, és én kénytelen, kelletlen egyetértek. Én most már nem akarom mutatni az embereket. Én úgy láttam, hogy itt az emberek tehát a nem cselekvésnek 2 megigazolása között ugrálnak. Az egyik fele azért nem csinál semmit, mert nincs probléma, a másik fele meg azért nem csinál semmit, mert már akkora a probléma, hogy nincs semminek értelme. Ez a passzivitásnak a különböző megigazolásai. Kikérem magamnak, én egyébként egy újságíró, olvasó ember vagyok, egyetlen ilyen klíma jelentésben sem szoktak ekkora szintű reménytelenséggel előrukkolni, mint ami itt most az étterben forog. Tehát mindig arról van szó, hogy különböző katasztrófák bekövetkezhetnek, sőt, bizonyos katasztrófák elkerülhetetlenek. Én ezt belátom. Arról szoktak beszélni, hogy tengerparti városok vagy országok el fognak tűnni, ami iszonyatos. Banglades veszélyben van, itt a Velence veszélyben van, a horvát tengerpart, a magyar klíma nem olyan lesz, ami volt. De nem ott tart a történet, hogy mindennek vége. Tehát itt még vannak, innen még van jobbra és balra, mind a kettő valószínűleg rosszabb lesz, mint a jelenlegi, lesznek áldozatok, ki fognak pusztulni további fajok, veszélyesebb lesz az élet, de még nincs mindennek vége. Úgyhogy szerintem ne igazoljátok már meg magatoknak a hátradőlést, és azt, hogy az életmódon semmit se változtassunk, mert ezzel pont ugyanazt a folyamatot folytatjuk, ami itten most a kárhozatot hozza ránk. Válaszolt neked valaki a a dörgedelmeidre, miszerint lerákoztad a hallgatókat. Sziasztok! Mi szelektív gyűjtjük a szemetet. BKV-val közlekedünk, bár szerintem édes kevés, de több, mint a semmi. Jó, tisztelen. Üdv a rák család. ez volt a rák családnak az üzenete. Jó, én azoknak akartam ezt visszapattintani mindezt, nem az összes hallgatónak, hanem azoknak, akik ezt írják be SMS-be, hogy az ember egy vírus, az ember egy rák, és arra akartam őket valahogy rádöbbenteni, hogy magukról beszélnek, és hogy mindenki csak rákhozza le magát. Szerintem mindenki értette. Anyám az SMS falon leszúr engem, hogy nem húztam le a redőnyöket, és jön a vihar. Komolyan? Aha, most mondd meg. Pokorra kerülök, várjál, hogy van, itt van, így már értelmes, csak így kell kezdeni. Isten, amint tudjuk, minden tudó és minden ható. Tehát ő, amikor engem megteremtett, tudta, mikor fogok elpusztulni és miképp. Ha ezek után a pokorra kerülök, vagy nem tudta, mit csinált, vagy szadista. A szabarad akaratra ne hivatkozzunk, arról is tudnia kellett, írja Ati. Jó, hát ez jó, ha ezen a nyomvonalon indulunk el, akkor minden tök, akkor aztán tényleg minden tök, igen, mindegy, akkor igen. Végképp tök mindegy. A TV2 híradóban már kérik az amatőr felvételeket az éjszakai hajnali viharról. Jaj, hát a TV2 az zseniális, hát miért is kéne melózni? Hát majd melózunk mi helyettük, és majd mi beküldjük nekik a felvételeket, ugye? Hát a TV2 stábja csak nem teszi ki magát annak a veszélynek, hogy amikor 30 kilométeres szél tombol kint az utcákon, akkor ők kimenjenek, meg ott forgassanak, hát még a végén a drága kamera ki is esik a kezükből. Hát majd mi, ugye, majd mi leforgatjuk, és akkor majd mi beküldjük az amatőr felvételeket. Hát ez aztán nagyon jó. Ez most jönnek az ilyen katasztrófa tudósítások, tudod, amikor jó, hát a tudósító ott van, és itt van már valami, még nincs semmi, kicsit igen, fúj a szél, az emberek lehúzták a redőny, stúdió. Azt imádom, amikor a közélet az így benyomul a bulvárba, mert általában a bulvár az, ami megtölti a mainstream médiának a felületeit. Viszont időnként a közélet, mondjuk, hogyha ostromolják a tévét, a miniszterelnök böszme, a nem tudom én, összecsapnak a rendőrök a tüntetőkkel az utcákon, majdnem azt mondtam, hogy csőcselékkel. Olyankor, amikor időjárás változás van, és 130 km/h a szél, olyankor kit érdekel, nem tudom én, Kelemen Annácskának a kapcsolata, meg a Kiszel Tündének az új videóklipje. Ilyenkor a bulvárt is feltölti a közélet. De aztán ahogy ezek az ügyek elülnek, szépen visszahúzódik a közélet, mint apá idején a tenger, és megtölti újra a bulvár a mainstream felületeket. Hú, hát itt van a közkedvelt szólásmondás, vágod. Amikor kivágjátok az utolsó fát, és megmérgezitek az utolsó folyót, rádöbbentek majd, hogy a pénzt nem lehet megenni. Hát igen. Hát igen, ez pontos. Öreg Bicsuhanc írja. Sziasztok! A korábbi időjárás a csúcsok a korábbi időjárási csúcsok a Föld tengely mozgásából adódtak. Ez történik most is, plusz hozzáadódik a globális felmelegedés hatása is. Okay. Hát, köszönjük, akkor ugyanott tartunk. Egyébként most még vissza szeretnék reagálni. Megváltozott a Föld tengely mozgása? Ezt most nem értem. Bocs, de ezt most nem értem. Tehát most hirtelen valami történt a Föld tengely mozgásával? Jó, én ezt nem tudom. Viszont azt tudom, hogy korábban a műsor elején mondta azt, hogy például a magyar erdők azok eltűntek. És ez is nagyon érdekes volt, hogy azt használtad, hogy vége van a magyar erdőknek. Miközben én úgy tudom, hogy két dolgot lehet mondani. Egyrészt Magyarországon valóban iszonyatosan csökkent az erdők száma, viszont még így is rendkívül nagy. A magyarországi biodiverzitás az Európai Uniós szinten brutálisan nagy. Hát van mit megvédeni még. Ez az én nagy mondani való. Meg úgy látom, hogy van mitől megvédeni még. Hát ez is inkább így látom a helyzetet. Az is lehet. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Az az egész felvetésben az érdekes, miszerint védjük meg a földet ugye az embertől, vagyis mentsük meg az embert a földtől. Tehát hogy ez nincs még eldöntve, hogy most akkor melyiket akarjuk. Tehát hogy a ember veszélyezteti a földet, vagy a föld az embert. Valójában az ember veszélyezteti önmagát, és az egész folyamatnak csak elszenvedő eszköze a föld. Ez az érdekes. Tehát a föld olyan, mint egy önmegsemmisítő pisztoly az ember kezében, és az ember önmagára emeli a pisztolyt. Vagy valami ilyesmi. Az a kérdés, hogy érdemes-e megmenteni az embert, akkor ezzel azt a kérdést vetjük fel, hogy érdemes-e fenntartani a föld veszélyeztetettségének állandóságát. Ha az a kérdés, hogy érdemes-e az embert félteni, akkor ez ugyanaz a kérdés, mint hogy érdemes-e a földet kitenni a tartós veszedelemnek. És hogyha az a kérdés, hogy érdemes-e egy olyan civilizáción munkálkodni, amely kényelmesebb, jobb életfeltételeket biztosít a most élőknek, és valamennyire megőrzi a világot a jövő generációknak, illetve a természetet, akkor az egy másik kérdés. Azt gondolom, ez az, amit érdemes csinálni. A többi az lehet, hogy így hangzatosabb, vagy kevésbé ciki, mert nincs benne ilyen romantika, hogy aj, mentsük meg a földet, szeressük egymást gyerekek, fedezzük fel a szeretetet. Tudom, hogy ez ciki, de kell, valamit kell csinálni. Hát nekem is vannak ideáim, szó se róla, csak már nincsenek olyan sokan. Valaha sokan voltak, de akkor jött egy hurikán, vagy egy orkán, vagy valami ilyesmi, ami ma este készül, fölkapta őket, és tovaszálltak vele. Az ötlet, az ideáid? Az ideáim, igen. Illúzióim. Ezek nem valami túlerős. Hát az most illúziók azok, tudod, ugyanaz, ilyenek. Ugyanaz az illúzió, meg az ideál, ezt akarod mondani? Hát tulajdonképpen igen. Persze. Hát, nézd. Mert szerinted is a történelem folyamán sosem voltak ideák, amik mondjuk gyümölcsöztek is pozitív. De maradtak ilyenek, persze. Hát tudod, hogy Jézus is azt mondta, hogy szántóvető elveti a magokat, néhány maga kövekre esik, néhány mag meg szétszóródik, én nem tudom, beesik a vízbe, vagy én nem tudom, néhány meg jó talajra esik, és akkor az kicsírázik. Igen. Hát biztos, hogy vannak ilyenek is. Nekem is volt egy csomó annak idején, egy csomót már szétszórtam. Lehet, hogy marad is néhány, mit tudom én. Olyan SMS-eket kapunk, amik tök abszurdak, de tényleg. Mit mondjak, hajnali fél ötkor indulnom kell a munkába, a mai világban örülök, hogy dolgozhatom? Hát jó, hogy ez hogy jött ide, mindegy. Hát jó, mert akkor lesz brutális a vihar. Vigyázzon magára, kedves hallgató. Ja, vigyázzál magadra hajnali fél ötkor, mert akkor fog tetőzni a dolog. Öreg Bicsuancnak üzenem, hogy nem lehet mindent a föld tengelyének precíziós mozgására fogni. Üdv Marci. Bár a Bicsuanc is azért, hogy bekavartat, hogy a globális felmegedés is elismertetett valahogy. Igen, igen. Középutas. Igen. Középutas szkeptikus. Igen. Srácok, osszátok meg! Miattatok én is médiafüggő lettem, írja P5. Azon kapom magam, hogy Demokrácia RT nélkül már nem is jó a napom. Ez nem nyalás, de tényleg nem. Köszönjük. Kispest, ahol lakom, tele van fával, olyan, mint egy erdő. Ha nem hiszitek, meg tudom számolni, hány fa van. Az értelem, különösen nálunk, arra használatos, hogy érveket találjunk, nehogy meg kelljen emelni a puhos valagunkat, és hőböröghessünk tovább, írja Éber. Respekt. Jó, ez valóban nagyon-nagyon pontos. Redondó írja. Cinizmusnak is hívják, nem? Micsodát? Hát azt, amikor így minden ilyen jobbító szándékkal szemben van valami válasz, valami hitetlenség, valami ilyen lehúzás. De a cinikus az azért cinikus szerintem, mert már annyiszor kiábrándult, hogy elege van belőle, és nem akar többé csalódni. Szerintem erről van szó. Hát néha. Nem lehet nem cinikusnak lenni például a magyar futballal kapcsolatban. Ez a legjobb példa, mert ott annyiszor szivatnak meg minket, ahányszor válogatott meccset játszunk. És az ember egy kicsit, egy szikrányit, egy hangyafasznit mindig hisz, hogy na talán majd most, tudod? És mindig beszívja. Mindig jönnek a gólok, király eladja a labdát, a legmegalázóbb helyzetekben, a legszánalmasabb ellenfelektől, Máltától, én nem tudom, mindig kiszívunk. Tehát és az ember egy idő után igen cinikus lesz, az ember egy idő után úgy ül le a meccset nézni, vagy le se ül, vagy úgy áll hozzá az egészhez, hogy na jó, 8-at kapunk, vagy 12-t, és ez önvédelem, na, de, ezt értsd meg, ez önvédelem. Okay, de akkor most itt szeretném a tézisemet bedobni, hogy szerintem tehát a cinizmus lehet, hogy megindokolható, vagy a hitetlenség is megindokolható, alátámasztható, csak azt kell belátni, hogy ez egy kétirányú utca. Tehát nem csak a tények hatnak arra, hogy mi hogyan állunk hozzá a világhoz, tehát hogy mondjuk szar a magyar foci, és ezért cinikusak vagyunk, hanem a hozzáállásunk is visszahat a világra. Tehát ha mindenki cinikus, és mondjuk nem akarunk befektetni a magyar fociba, akkor az olyan is marad. Ha tényleg nincs mind változtatnom, akkor mit csináljak? Álljak be önkéntesnek? De minek? Kikért? Ha nincs gyerekem? Azokra áldozzam az időm, akik saját magukat pusztítják el? Ők nem tettek értem semmit, írja Redondo. Köszönjük az individualista leckét, ez az individualizmus. Tudod, a saját gyereket számít csak, a másik gyereke az nem számít. Tudod, mi a furcsa? Hogy az, ha nincsen jövő, akkor már az élvezetek sem, hogy is mondjam, sem élvezetek többé. Tehát az embernek a szájában a legfinomabb, nem tudom én, bélisz csokilikőr is valahogy keseredik attól, hogy tudja, hogy 10 perc múlva levágják a fejét. Gondoljál bele, hogy az utolsó vacsora, amit kapnak így az elítéltek a síralomházban, az mennyire esik jól? Nem tudom. Olyan kajákat tehetnek egyébként, amit akarnak, tehát akármit kérhet, szarvas gombát, vagy akármit. De ki az, aki azt a vacsorát élvezni tudja, másnap meghal. Tehát ez ugyanilyen. Tehát amikor azt mondják nekem, hogy ne sírjál, ríjál azon, hogy vége a világnak, inkább élvezd az időt, ami maradt. Az ember nem tudja élvezni az utolsó fél órát. Nem tudja. Nem képes rá. Kell, hogy legyen még sok idő ahhoz, hogy ezt az órát élvezni tudjam. Nem? Szerintem de. Abszolút így van. De. Amikor valaki az érzékkielégítést tekinti az élete céljának, a legkülönfélébb bűnöket követi el. Nem tudja, hogy múltbéli tettei miatt már kapott egy ürülékkel és vizelettel teli testet, ami ideiglenes ugyan, mégis minden szenvedésének okozója, írja Ervin Tatus. Ez egy nagyon érdekes SMS. Fölolvasom még egyszer. Amikor valaki az érzékkielégítést tekinti az élete céljának, a legkülönfélébb bűnöket követi el. Nem tudja, hogy múltbéli tettei miatt már kapott egy ürülékkel és vizelettel teli testet, ami ideiglenes ugyan, mégis minden szenvedésének okozója. Jó, hát ez itt egy szép kis reinkarnációs. Ja. Egy komplet világnézet bomlik ki ebből az SMS-ből. Hát. Mekkora lesz a vihar? Megyek közértbe, vegyek még tartós tejet? Szerintem tartós tejet vegyél. Hozd be a biciklit. Ja, de jó, lehet, hogy egy friss tej az elég lesz. Tartós. Nem, elmegy ez a vihar. Ja, elmegy. De olyan helyekre megy, ahol szintén emberek élnek. Ilyen. Tehát elmegy. Ez az individualista gondolkodás. Elmegy. Tehát, hogy így... Nem megy innen el sehova. Itt marad a földön. Ez a cucc, ezt mi megfőztük magunknak, ezt mi fogjuk megenni, gyermekeim. Ez egészen biztos. Kár is ezzel kapcsolatban kételkedni. Mi lehet a hosszú távú prognózisunk? Mert hogy azért hosszabb távon is kéne gondolkodnunk, mint hogy jön a vihar, gyerekek, most már csak másfél óra. Mi lesz ezzel a földdel, hogyha nagyon beüt ez az időjárásváltozás és ez a természeti katasztrófa? Hát az én érzésem az az, hogy itt egy posztfeudális világ fog következni, egy nagyon-nagyon nagy zuhanás lesz. Nagyon mélyen alá fog szállni a civilizáció. Persze ez lesz az egyetlen, megmenekülésének az egyetlen útja. Tehát, hogy így ez szerintem törvényszerű is lesz. Tehát pontosan úgy, ahogyan a Római Birodalom bukása után a sötét középkorban így az úthálózat, csatornahálózat, írásbeliség, stb. Gyakorlatilag a nullára zuhant vissza. Egy igen magas civilizációs szintről. Hát valami ilyesmi fog történni itt nyugaton is. Vagy hát most már globálisan, hiszen globális lett a világ. Úgy globálisak a válságok is, és a megoldások hiánya is globális. Szóval valami ilyesmit képzelek el, szerintem olyan mennyiségű ember fog meghalni, hogy nem lesz képes arra az a fennmaradó emberiség, hogy működtesse azokat az intézményeket. Egyébként miben? Te most ez melyik elmélet, hogy mit talán atomháború, vagy brutális vihar? De várjál, szerinted ezek nem hatnak egymásra? Hát de hát hogy... Szerintem ezek... Hát jó, de melyikből indulsz ki? Tehát atomháború, vagy mi? Hát én az időjárás változásból indulok ki, ami olyan brutális változásokat fog indukálni, amely változások gyakorlatilag így elszabadulnak, és így ilyen módon tehát felborul az a kényes egyensúly, ami jelenleg van. És ennek nyomán, hát én egy nagy gazdasági összecsapást és egy nagy katonai összecsapást prognosztizálok. Szerintem Kína és az iszlám lesz az egyik oldalon, és a nyugat, amelyik az ő kiváltságait védi, kvázi erről van szó. Tehát egy ilyen nagy globális forradalom, vagy nagy globális népfelkelés lesz keletről nyugat felé. keletről megindul Dózsa, kelet van, keleten van Dózsa, nyugaton van Verbőci, és akkor megindul Dózsa nagy erőkkel, hogy lecsapja Verbőcit. Aztán, hogy most így lesz-e a végén lakmározás Dózsa húsából, vagy nem, azt majd meglátjuk, de szerintem ilyesmi fog történni. Direkt nem forradalmat mondok, inkább ilyen felkelést, inkább ilyen lázadást lesz. Ez lesz, mert nem biztos, hogy Kína egy másik fajta politikai vagy gazdasági berendezkedésben hisz most már, mint a nyugat. Csak hát még a vörös zászlóba csomagolja ezt, nem pedig csillagos sávos zászlóba, de ez nem egy lényeges különbség szerintem. Halló? Jó estét kívánok, Beus vagyok Cseperről. Jó estét. És körülbelül fél órája volt egy mondata a kedves kollega úrnak, nem neked, a multikkal kapcsolatban, és nem akarok reklámot, de tényleg mi lenne, ha elgondolkoznánk azon, hogy egy hónapig nem mennénk el a XY étterembe, meg az XY bevásárlóközpontból vásárolni. Vagy nem mennénk el tankolni, és tényleg felszállnánk arra a buszra, hogy úgy mennénk el reggel dolgozni. Vajon mi történne? Hát köszönöm a hozzászólást. Én azt gondolom, hogy sok ilyen akcióra van szükség. Egy-egy ilyen akcióból még nem történnek komoly változások, de valahogy erre kell gyúrni, hogy megtanuljunk ilyeneket csinálni. Megtanuljunk bojkottokat csinálni. Ez egy járható út, ha nem is Én könnyű. Azt gondolom, hogy ezt így otthon, mikor hallgatjuk így esténként az adást, ezt nagyon sokan elgondolják, és úgy utána leszenek aludni, hogy lehet, hogy más is ezt gondolja, de nem történik semmi. És lehet, hogy most én ezt így mondtam, és visszahallják sokan ezrek. Talán jobban elgondolkodnak. Nincsenek a kezünkben eszközök. Tehát azt kell megérteni, hogy mi egy szobában élünk. Nagyon-nagyon sokan. Csak azt kell érteni, hogy mi ebben a szobában, ebben kutyák, macskák, patkányok, egyéb kisállatok vagyunk. És vannak ebben a szobában emberek. Ezeknek az embereknek a kezében fegyverek vannak. Ezek az emberek raktak egy nagy tüzet, és a kemencének a kivezetőjét nem a kémény felé vezették, hanem be a szobába. Tehát mi itt nem tehetünk semmit. Semmit nem tehetünk. Kicsik vagyunk, tehát ha megharapjuk őket, akkor lelőnek minket. Tehát mi kutyák, macskák, patkányok, különböző állatkák vagyunk. Ezt kell megérteni. Nem tudunk hatással lenni. Ugatunk, mert félünk. Ennyi az, amit tehetünk. Nem többet. És egyébként a másik gondolata kapcsolatban, hogy volt az előző betelefonáló már egy órája körülbelül lényegtelen, a dinoszauruszokra hivatkozva, hogy azok milyen baromi sokáig éltek. Hát igen. Hát mi jártak autóval. Hát persze. Nem volt ilyen szénmonoxid kibocsátás. Úgyhogy ez de valami, igen, de valami... Valamilyen szinten. Hát ez mi a butaság? Nem gondolkodó lények voltak, mint mi. Hát persze, de hát... De gondolkodunk és saját magunkat. Világos, csak valaki azzal a példával jött, hogy ahogy a dinoszauruszok vagy az őslények, úgy majd az ember is eltűnik. Hát nem úgy tűnik el, mert az egyik az 350 millió évig uralkodott, a másik meg 10 000 évet se élt. Így van. Na ez az egyik. A másik meg az, hogy az emberiség a Földön, hát hogy is fogalmazzak, nem, tehát természet idegen, az evolúciótól alapvetően idegen folyamatokat szabadított el. Ezek a folyamatok, ezek gyakorlatilag nem kezelhetőek. Meggyőződésem szerint, és nem csak az én meggyőződésem szerint, hanem a klímakutatók szerint sem visszafordíthatóak. Tényleg csak az a kérdés, hogy mikor, milyen ütemben ütnek be. De az az érdekes, hogy amikor mi elkezdtünk erről beszélni Gödri Bulcsú kollégámmal, nem ebben a műsorban, hanem ennek a műsornak az elődjében, illetve a műsor elődjének az elődjében, akkor még nagyon-nagyon-nagyon sokan kétségbe vonták ezt. Most már alig vannak ilyenek. Akkor rengeteg, töménytelen mennyiségű SMS-t kaptunk, hogy ne riogassunk, hülyeség nincs bizonyítva, számos ember vitába szállt velünk, most már alig. De tessék, másfél év alatt közmeggyőződéssé vált a mi hülyeségünk, a mi agyamentségünk. Na akkor, de egyébként akkor itt az érv, hogy tessék egy forradalom, tessék egy tudati forradalom, még itt is, most én is kicsit ironikusan mondom, a magyar mocsárban, ahol senki nem hisz, tessék, itt is megváltozott az emberek véleménye a dolgokról, és pont ezért van esély, hogy lehet, hogy nem másfél év múlva, de lehet, hogy 5 év múlva életmódváltoztatások is lesznek, lehet, hogy erősebb bojkottok lesznek. És ez nem csak Magyarországon történik. De egy mondatom még lenne. Tessék. Én azt gondolom, hogyha tényleg ezt így kitalálnánk így globálisan, hogy tényleg nem megyünk el ide meg oda, nem veszünk meg ezt és azt, és most nem mondok negatív jelzőket, hogy miket, x százalék ami 50 fölött lenne, szerintem két nap után meggondolná magát. Lehetne bevallani, hogy én itt voltam, meg ott voltam. Ez így van. Egyébként én azt gondolom, hogy Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete nevű civil szervezet foglalkozik ezekkel a dolgokkal a leginkább. Mások is, de ők külön ezzel. Most jelent meg egy füzettecskéjük, véletlenül a kezembe volt a bojkottokkal kapcsolatban. Vannak sikeres bojkott történetek már így a világ történelemben. Nem csak a Gandhi show bojkottjáról beszélek, hanem azóta ilyen modernebb bojkottok is. Valóban ezeket ismételgetni kéne. És akkor most ez a jövőnk, hogy megmaradunk ilyen esti filozófusoknak, és ennek nincsen vízhangja. De nincsenek eszközeink. Nincsenek eszközeink. De hogy ne lennének? Hát most van, itthon gondolkodunk, kitalálunk dolgokat, és sajnos kivitelezhetetlen. De hát egy csomó minden kivitelez. Szerintem, amit érdemes például, az az, hogy fölvenni kapcsolatot különböző civil szervezetekkel. Most nem csak hazabeszélek, mert én a humanista mozgalomban meg a védegyletben vagyok benne, de most épp a Tudatos Vásárlók Egyesületét javasoltam. Egy csomó szervezet van, aki próbál lépni, aki próbálja megtalálni azokat az embereket, akik valamilyen módon változtatni akarnak. Lehet, hogy Magyarországon gyengék, de különböző nemzetközi hálózatokban is vannak. Ilyenkor azért megnyílik egy világ, tehát hogy azért vannak ezrek és tízezrek és százezrek, akik szerveződnek és keresik az utakat. Szerintem azok az emberek, akik ilyesmire keresnek, azok valahogyan vegyék fel itt a kapcsolatot, és akkor hát, ha talál ön is valamilyen utat, hogy többet tegyen, és ne csak bennünket hallgasson. Nagyon-nagyon nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket. Kezi csókolom. Köszönöm, viszont hallás. Túlerős az olajlobbi, nem fog itt változni semmi, írja az SMS író. Én arra gondoltam, hogy ha van Isten, akkor az élet sokszínűségét védi, írja Marci. Nem az emberiséget. A technológia nem az én kezemben van. Járhatnék lóval is, de innen ki van tiltva. A fekete energia lobby érdekei irányítanak. Például nem érdekük az alternatív energiaberuházások támogatása. Hát ez így van. Minek rukkapálózni az elkerülhetetlennel szemben, írja Torn. Megéri? Különben is az ember túl kis pont a Földön, nem hogy az univerzumban. Szerintem érezzünk magunkat jól addig. Létezik egy kutatási program, a Vahava. Félek, hogy azért nem tudunk többet róla, nehogy kiderüljön, hogy kormányunk pont az ellenkezőjét teszi. Lásd, Exxon kedvezmény, írja Gerzson. Zotya, nem tudom, hogy kinek írd, minden esetre vicces, ne nyaj több bélyeget, rémesek a vízióid. Vigyázzatok a búrátokra, holnap is szeretnélek még hallgatni benneteket, írja Bolondos. Hát én remélem, hogy nem lesz gond. Hát reméljük, hogy nem töri be senki a fejünket, vagy semmi. Ha viszont igen, akkor arról az olajlobbi tehet. Ezt jegyezzétek meg. Ez a testamentumom rátok, gyermekeim. Benne vagyok, úgy sincs, miből költekezni, írja Zsugi. Nem tudom, miről van szó. A bojkott. Aha. Előbb-utóbb el fog pusztulni minden féle rombolás, pusztításról lehet hallani. Nem vigyázunk a környezetünkre, csak rombolunk, írja egy hallgató. Aha. Köszönjük. A történelmünk nem arról szól, hogy felismerte az emberiség a jövőben ráleselkedő veszélyeket, és felkészült volna azokra. Húzzuk az időt, majd ha kiborul a bili, eltakarítjuk a szart. Ez lesz most is. Szerintem a szart takarít el minket inkább, kedves Pilu. Hogy mi a megoldás? Írja se füle, se farka. Mindenkinek javaslom. Én most költözöm egy 5 hektár területű tanyára. Magam termelem a húst, a tojást, a zöldségeket, tüzelőt, parkosítok otthon a munkahelyem. Na, tehát otthon van a munkahely egyben egy tanya, a tanyán termeli a húst, a tojást, a zöldséget, a tüzelőt, és ott parkosít. Tisztelet. Elhisszük? El. Vannak ilyenek. Jó, én egyébként nagyon hiszek a kommunákban. Szerintem az egyébként ez zseniális szerveződés. És csak is ilyen körülmények között, ahogyan se füle, se farka írja. Szerintem is egy nagyon szép képződés, és nagyon jó, hogy vannak ilyen egyébként rengeteg ökofalu is van Magyarországon, meg a legkülönbözőbb kezdeményezések, bár azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz úgymond úgy megoldani, és úgy túllépni ezen a civilizációs válságon, hogy így egyszerűen így visszapróbálunk menni oda, ahol voltunk. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon mégiscsak előre kell menekülni ebből, és találni egy ilyen új létformát, ami nem arról szól, hogy soha senkinek már nincs számítógépe, meg mobiltelefonja, hanem abból, hogy ezeket a tudásokat felhasználjuk arra, hogy egy fenntartható civilizációt létesítsünk. Újabb SMS. tele vagyunk szakértőkkel, professzorokkal, doktorokkal, és minden téren szarba vagyunk, nincsenek már nagy gondolkodók, se becsület, se empátia. Szó esett Kínáról, hogy Kína lehet-e esetleg az alternatívája annak a világnak, amiben élünk. Hát az nehéz lesz. Hát nehéz elképzelni, szerintem Kína ez második legnagyobb szennyező a világon az USA után, de hogy milyen rendszer van Kínában, azt jól minősíti a következő kis bejátszónk. Nagyon figyeljetek. Nagyon-nagyon figyeljetek. Sajátos követelményeket állít május 1-től a gyereket örökbefogadni vágyó külföldiek elé Kína. A most szigorított előírások szerint az 50 év felettiek a depresszióra hajlamosak, az elhízottak és a csúnya arcúak sem adoptálhatnak többé az ázsiai országból. A szépségipar leszámol mindenkivel, valóra válnak Philip K. Dick lázámos víziói, csak a szép, trendi ember a rendes ember. Mindez egy kommunista országban, ahol a kapitalista virtsaft még nem uralkodik. Az új követelmények között van az is, hogy 30 és 50 év közöttiek legyenek, aktívan dolgozzanak, bevételük meghaladja a 80 ezer dollárt, vagyis körülbelül 15,5 millió forintot. Na erről mi a véleményetek? Na erre vagyok nagyon kíváncsi. Erre varjatok gombot, várom az SMS-eket. 0630 30 30 88 1. Mi folyik Kínában? Mi ez? Mi zajlik ott? És komolyan mondom, de hogy ha még ha nyugaton zajlik, akkor azt mondom, hogy ez már ezek a végnapok. De Kínában, hát ez egy kommunista ország, papíron még ma is. Egyébként de ultrakommunista, papíron... ultrakapitalista egyszerre. Mindkét hát világban a legrosszabbat vegyítik. Igen, és ráadásul a legkeményebb önkényuralom. És ráadásul környezet pusztító őrületek hát is. Hát őrültek, hát a legdurvább, ami ott előfordul, hát képzeld el, hogy megtörtént, csak hogyha már a környezet tudatosságról beszélünk, a környezet öntudatlanságról beszélünk. Volt Kínában egy kis völgykatlan. A kis völgykatlan, hát abban létesült egy város. Ez a város egy tök átlagos kínai város, tehát most úgy képzeld el, hogy 3-4 millió ember él benne. Hát az kínai léptékkel egy 3-4 milliós város, az olyan, mint Magyarországon, nem tudom én, Hódmezővásárhely. Tehát kb. Ilyen szintű települést képzeljél el. Most nyilvánvaló, hogy másfélszer akkora, mint Budapest, de hát ez nem jelent semmit, ebből Kínában nem csinálnak problémát. Ez egy átlagos, hát egy ilyen középszintű város. Igen. A város, mondom, egy völgyben volt, a völgyet hegyek fogták közre, ezek a hegyek pedig hát nem nagyon engedték a káros anyagokat távozni a városból. A káros anyagokat, mert hogy a városban létesült egy vegyi üzem. A vegyi üzem pedig iszonyatos mennyiségű káros anyagot bocsájtott ki magából, olyan mennyiségűt, hogy az meghaladta az Európai Uniós normának a hatszorosát. Tehát több mint hatszor annyi volt a levegőben a káros anyag, mint amennyi az Európai Unióban lehetséges, illetve szabályozva van. Hát az emberek azok egyre másra haltak meg. Tehát, hogy így elkezdtek halni az emberek. A kínai hadsereg kivonult, és mi volt a megoldása erre a problémára, szerinted? Kijárási tilalom? Nem. Médiablokád? Nem. Mit tudom én, megtiltották az autózást? Nem. Megoldották a problémát, képzeld el. A következő évben már tiszta volt a levegő, hát relatíve tiszta volt a levegő. Kivonult a kínai hadsereg, és tüzérségi ütegekkel szétlőtte a környező hegyeket. Aha. Szétlőtték a hegyeket, hogy ki tudjon szellőzni a völgy. Aha. És a völgyből a káros anyag kiszellőzött. Na hát, ilyen megoldásaink vannak egyébként úgy általában, bár hát ez Kínára nagyon jellemző ez a sztori. Na, ilyen megoldásaink vannak körülbelül a környezeti problémákra. A környezetet tovább pusztítva szabadítjuk rá a környezetünk környezetére a káros anyagokat. Tehát nem az történt, hogy felszámolták az üzemet. Ugyan, dehogy. Egy másik sztori Kínával kapcsolatban, mert akkor most már, ha már elkezdtem sztorizni Kínával kapcsolatban, ezek zseniális sztorik, és örülök, hogy ehhez a kis bejátszónkhoz tudok szolgálni még egy döbbenetes történettel. Kínában szokás a vérvétel, felszokták szólítani a kínai lakosságot arra, hogy adjon vért az egészségügynek, ugyebár. De ott nem úgy zajlik a vérvétel, ahogyan itthon, hogy ha akarsz, akkor adsz vért, ha nem akarsz, nem adsz vért, hanem ott vért kell adni konkrétan, és hát ezt is, mint oly sok mindent, a hadsereg intézi. Ez azt jelenti, hogy egy városba behajt a hadsereg, behajt ilyen, mit tudom én, 15 autóból álló konvoj, kiszállnak belőle a géppisztolyos katonák, bemennek egyenként a házakba, kihajtják az embereket az utcára, és ott a főtéren egyenként mindenki leadja a vérét. És aztán annyi, hadsereg megy tovább a következő kerületbe, és ott is leveszi a vért. Tehát így gyakorlatilag leveszik a vért a lakosságról. És így történt, hogy néhány lakosnak, hát AIDS vírusa lett. Tehát, hogy így AIDS-es lett konkrétan, HIV vírus fertőzött lett. És hát ők nagyon elcsodálkoztak, mert hát ők bár nyilván nem ahhoz szoktak, mint mi itthon, hogy a vérünkért cserébe kapunk ilyen kenőmájast, meg zsömlét, meg ivólevet, meg tejet, ahogyan az nálunk szokás, jobb esetben sört, hanem ők hát ahhoz szoktak, úgy tűnik, hogy így nem kapnak szart se, de amiatt mondjuk szerintem egy kicsit csalódottak voltak, hogy ezért ők HIV-vírust kaptak a vérükért cserébe, az államtól, ismétlem, az államtól. És hát elkezdtek tüntetni, fölmentek Pekingbe, és a pekingi egészségügyi minisztérium előtt egy kispontás tüntetés kezdeményeztek ezzel kapcsolatban, hogy ugyan már őket, őnekik adjanak valamit, mert hát hogy így nem kaptak semmit. Tehát sem egészségügyi ellátást, sem valamiféle kárpótlást ezért, tehát itt semmit nem kaptak, így mondták, hogy így le vannak szarva, és akkor ott elkezdtek tüntetni. Erre a kínai kormány válasza az volt, hogy kivonult 2-3 ilyen nagy rabomobillal, abba berámolták ezeket az embereket, elvitték, aztán az Amnesty International elkezdett valami világkampányt, hogy ezekkel az emberekkel legyen szíves a kínai állam számoljon el, és akkor nem sokkal később, mondjuk olyan 5-6 hónappal később kiengedték ezeket, de azt kell tudni, hogy 6 ember mínusz, tehát 6 ember eltűnt, tehát 6 emberrel kevesebbet engedtek ki, 6 étszessel kevesebbet engedtek ki, mint amennyit elfogtak. Na hát ilyen állam Kína. Most ez a kis sztori, ami az imént elhangzott a bejátszóról, ez azért sok mindent mesél még de erről. De közben persze a világkereskedelmi szervezetben már felvették, és a világkereskedelmi szervezet alapszabályának az egyik részét alkotja az úgynevezett TRIPS egyezmény, ami a szellemi tulajdonú jogokra vonatkozik, ez pedig vonatkozik többek között a gyógyszer reknek az ilyen, tudod, ilyen jogdíjaira, és ez biztosítsa, ez az egyezmény biztosítsa azt, hogy ne lehessen olcsón előállítani generikus gyógyszereket, ne lehessen olcsón felhasználni az AIDS különböző gyógyszereknek az összetételét, mert aláírta a TRIPS egyezményt, mert benne van vagy a WTO-ban. Elnézést ezért a levezetésért, csak erről így kevesen tudnak, hogy ezek így hogy függnek össze az AIDS-nek a gyógyíthatatlansága, vagy a gyógyszereknek az iszonyú magas ára azzal a szervezettel, amit úgy hívnak, hogy világkereskedelmi szervezet. Idáig sem akartam kínai gyereket örökbefogadni, ezután sem akarok, majd írja az otya. Hát ez nagyon éles meglátás. Akkor kitolok velük, és Kínában nem fogok gyereket adoptálni, írja Vodi. Senki nem veszi komolyan ezt. Senki nem veszi komolyan ezt a hírt valahogy. Lehet, hogy én rák vagyok a földtestén, de legalább szép, szép rák, így még örökbe is fogadhatok, írja Gigi. Ősszel egy haverommal sütöttünk szalonnát, ő egy tanyán él Békés Csaba mellett, mindent a kertben, a portán termel, számítógépről szól a zene, nem lépett az őskorba. Mi nem miattunk gyűjtjük szelektíve a szemetet, hanem a meg sem született unokáink kedvéért, írják Rékáék. Klassz. Ezt hívhatjuk a sárga veszedelemnek. 86 éves nagynéném 15 évvel ezelőtt megmondta, írja Marci. Fú. Egyébként ez a Kínával a közhely, de hát ezt szokták mondani, hogy ez valóban egy iszonyatos ellentmondás, hogy a kínaiak ugye, ők most úgy szeretnének élni, mint ez a nyugat, aki egy kicsit rányomult a Kínára, hogy bemutassuk nekik, hogy ez a jó élet, és nyissák meg a piacaikat. Hát ezt most elértük, de hát az az eredménye, hogy kínaiak is úgy szeretnének élni, mint mi. És az amerikaiak, viszont hogyha tényleg a kínaiak is elkezdenek annyi autót vezetni, és annyit repülőzni, és úgy élni, mint mi, akkor valóban viszont látásra, tehát akkor valóban bekövetkezik a végső katasztrófa. Viszont ugye fölmerül az, hogy de milyen joggal mondjuk mi nekik azt, hogy ne ti csak maradjatok, tudjátok, maradjatok inkább olyan keletiesek egy kicsit, emlékeztek nektek, vannak ezek az értékeitek, meg ilyen spirituálisak legyetek, mi a multiplexbe szeretnénk továbbra is járni, ti maradjatok. Nem értem ezt az egész sztorit. Mi az, hogy csak a szép szülők fogadhatnak örökbe? Vagy a sovány szülők? Miért? Hát át se örökíti a génállományát, mert ha még úgy gondoltának, tehát amellett, hogy fasiszták ezek, de komolyan. Ez a kínai kormány, konkrétan náci, de emellett ráadásul ostobák is. Tehát, hogyha még azt mondanák, hogy az elhízott vagy ronda szülők ne szülhessenek, érted? Igen. Akkor arra azt mondanám, hogy legalább konkrét, konzekvens nácik. Értem a sötét primitív gondolkodásukat. De ebben az esetben, amikor arról van szó, hogy valaki, aki nem örökíti tovább a génállományát, az ne fogadhasson örökbe, miért örökbefogadás csúnya, attól a gyerek csúnya lesz? Vagy mi lesz tőle? Mi fog történni? Ez bizarr. Nem értem, ha örökbefogadhat, akkor ő nem örökíti át a csúnya génjeit. Hogyha nem fogad örökbe, hanem szül, akkor tovább örökíti. Tehát ha megtiltjuk neki, hogy örökbe fogadjon, akkor ezzel ronda kisgyerekeket szabadítunk a szocialista Kínára. Nem értem az egészet. Ostobák, ráadásul fasiszták. Az ilyenektől mentsen meg az Isten minket, komolyan mondom, mint ami az kínai kormány. Hát ilyeneket én el se tudok képzelni. Komolyan mondom, én George Bush-sal kapcsolatban maximálisan elfogult vagyok. Mármint George Bush-sal szemben, na úgy értem. De ilyet, hát ilyet én el se tudnék képzelni basszus a nyugaton. Tehát, hogy azért ilyen, hogy ez, ha bár, nem, azért ezt nem. Ezt azért nem. Ilyet nem, azért ilyen nyugaton nem. Tehát azért ez a sztori, ez elképesztő. Ez brutális. Mi van, vége az olcsó kínai piacnak? Majd lesz kiárusítás? Ez gusztustalan, írja Demagóg Lali. Így írta magát. A Demagóg Lali, igen. Ő régi jó SMS írónk, mert mostanában viszonylag ritkán olvashatok tőle. Aha. Sziasztok, úgy látszik, a kínaiak olvasták Madácsot, ők már a falanszterben gondolkodnak, írja öreg Bicsuhanc. Na hát valahogy így. Kínában ipari méretű nemzetközi szervkereskedelem folyik állami támogatással. Az alapanyagot árvák és halálra ítéltek adják, írja Balos Jani. Bizony. Na hát Kína az, igen, arról nem is beszélve, hogy ellenőrzik az internetet. Tehát, hogy internet, gyakorlatilag ilyen internetcenzúra van, és felülről levesznek téged, hogyha bejelentkezel és olyanokat írsz, hogy ami nem tetszik. A kínai kormány szidott például, akkor megvonják tőled a hozzászólás jogát. Tehát, hogy így gyakorlatilag ilyen, így meghekkelték az internetet államilag. Na, hát meg nagyon durva. Van ez a imént említett humanista mozgalom, ami eléggé világszerte létezik. Kína volt az az ország, amikor elmentek ilyen emberek, hogy ott találjanak humanistákat, akkor gépfegyverrel várta őket a kormány, és megkérte őket, hogy na jó srácok, ez nem az az ország, ahol ti mozgalmat fogtok építeni. Narcizmus vagy nácizmus, írja az SMS író, ezeket mindig összekeverem. Tudod, a két dolog azért alapvetően összefügg. Tehát igazán náci csak azt tud lenni, aki narcisztikus. Mert hogy így, kell, hogy szeresd magad ahhoz, hogy az törvényerőre emelt, hogy mindenki legyen olyan, amilyen én. Nem? Bizony. Miért van mindenen, hogy made in China? Mert jó olcsó. Jó olcsó. Van itt még néhány. Erről jut eszembe, soha nem vizsgáltuk, vajon mit is csináltak a néhai VTC-ben? Hát valami olyasmit csináltak, ami miatt az a VTC összedőlt. Azt lehet mondani. Hogy is mondjam, a világkereskedelmi egyensúlyt olyan mértékben finomították. Tehát volt náluk egy kis mérleg, amin a világkereskedelem egyensúlya nyugodott. És annyira pontos volt, tehát tényleg már az ilyen mikrogramnyi kis porszemekkel játszottak, hogy még jobban kiegyensúlyozódjon, de akkor jött két repülő. És eltörölte az egészet. Hát igen. Nyilván az egyik, a mérleg egyik serpenyője volt az egyik épületben, a másik meg a másikban. Hát ez egy szimbolikus támadás volt, az biztos. Tehát, hogy a Fehérházat is célba vették, a Pentagont és a világkereskedelmi szervezetet. Tehát ez a támadás, ez nem arra irányult, hogy minél több áldozata legyen, hanem hogy a szimbólumokat zúzzák szét. Mely támadást én a legmessze menőkig elítélek egyébként. Bár nem tudom, hogy ezt miért kell mindig bemondani a rádióban, nehogy az embert nem tudom mire fessék be. A kínaiak szerint a depisek és a körvérek korán halnak, ez az oka. Aggódnak a kölkökért. És a rondák is korán halnak? A hülyeségek, a hülyék halnak korán, kedves kínai kormány, nekem ez a véleményem erről. Hát túlélést kívánok mindenkinek a mai estére, én kíváncsi vagyok erre az orkánra, de hogyha nagyon nagy lesz az orkán, akkor holnap arról fogok itt üvöltözni, hogy tessék, itt a világ vége, elemésztettük a földet, most már ezek az utolsó napok. Ha viszont nem lesz nagy az orkán, akkor viszont arról fogok holnap üvöltözni, hogy íme a média, még egy kis pénzt csinálni az emberek nyomorúságából, telekürtölni az embereknek a televízióját azzal, hogy itt a világ vége, pedig nincs is itt. De bocs, egy poén, tudod ki értene egyet ezzel a kínai rendelettel? Hát 12. kerület volt polgármestere, Mitnyan György, aki előírta, igen, hogy csak a jólábú nők járhatnak rövidebb szoknyába a főpolgármesteri hivatal. Ő egyetértene. Na jó, Mitnyan György, tényleg Mitnyan Györgynek kell a kínai diplomáciát vezetni mostantól kezdve. És ő lesz az új nagykövet, igen, az Orbán kormány. Igen, és a seggére rá kéne tetoválni, hogy Made in China. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit.